رات ہو کر آئے نا تو لوگ استقبال کے لیے گئے تو رسیوں سر پر باندھے ہوئے تھے جس طرح کہ خلیجی اور سعودی باندھتے ہیں, رسی باندھتے ہیں نا, اور لال سف عربیا کے کرتے جو ٹخنے سے بھی نیچے ہوتے ہیں وہ پہنے ہوئے استقبال کے لیے آئے نا. تو حضرت نے فرمایا کہ اس لباس سے مجھے نفرت ہے, مضمون لباس بھی نہیں ہے. لال سف عربیا نے ان کو عربی کلچر بنا کر دیا ہے. تم لکھتا وہ کرتا جس کے دونوں طرف سارا آدمی کو بندھا ہوا ہے نا, اس میں آدمی دوڑ سکتا ہے نہ چلان لگا کے گھوڑے پر بیٹھ سکتا ہے, وہ کاغذی لباس. تو آپ بیٹھے ہوئے سر پر رسیاں باندھے ہوئے شیخوں کو دیکھ رہے تھے نا, انہوں نے کہا میں یہ طرف نہیں ہے تو خلیجی ہیں, ان کو ہم خلیجی اور سعودی کہتے ہیں, ان کو مرد نہیں کہتے. شیخ تاؤ خلیجی ان کے وقت تر کڑے دیکھا نا اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریم ماں باپ حضرت تھارمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے موائد اور مقصودات میں ایک اہم بات کو بیان کیا ہوا ہے, اور وہ یہ ہے کہ وائزین عام بات کرنے والے مولوی صاحبان جو ہوتے ہیں, جو وائزین جب بات کرتے ہیں تو اپنے آواز میں رنگ پیدا کرنے کے لیے, جوش پیدا کرنے کے لیے یہ مختلف قسم کے مبالغہ آرا طریقوں کو اختیار کرتے ہیں, مبالغوں کو لیتے ہیں, مبالغہ آرا طریقوں کو اختیار کرتے ہیں تو اس سے مجمعے کا جوش و خروش پیدا ہو جاتا ہے اور مجمعے کی توجہ ہو جاتی ہے. اتنے بڑا زبردست کافر ملازم جو بڑا زبردست مقرر ہے جی, پشتوں میں کہتے ہیں کافر ملے تو کافر ہوتے ہیں, کافر ہی تو بہت مطلب پشتو کا بھاؤ رہا ہے کافر ملازم. اس کے لیے کرتے ہیں, اور چونکہ اب یہ لوگ معاشرے میں تقریر کر رہے ہوتے ہیں, لوگ آ کر بیٹھتے ہیں تو یہ خلاف حقیقت مبالغہ آمیز غیر محققانہ چیز کو عام کر لیتے ہیں معاشرے میں, ہاں جی, اور لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے. تو عدل فرماتے ہیں کہ یہ بعض باتیں آدمی کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ دین تو ناممکن ہے, ایسی باتوں کو کون حاصل کرے گا. تو جس طرح خشوع خضوع پچھلے جو میں پچھلے مجلس میں بیان کیا تھا نا, خشوع خضوع کی غیر محقق لوگ ایک ترتیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تیر بدن میں گھسا اور نکل نہیں رہا تھا, بہت تکلیف ہو رہی تھی, وہ نماز میں کھڑے ہوئے تو نکال دیا گیا, اور صحابی جو تھے وہ کھڑے ہوئے رات کو پہرے پر مقرر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو اس میں ایک صحابی نے دوسرے سے کہا کہ اگر دونوں بیٹھ رہے تو ایسا نہ ہو کسی وقت دونوں پر نیند غلبہ کر لے تو کوئی غافل ہم نہ ہو جائیں, اس لیے پہلے سے میں تم سو جاؤ میں نماز میں لگتا ہوں, دوسرے ایسے میں تمہیں جگا دوں گا. ایک آدمی بیدار رہے گا پورے طور پر تو اگر کوئی خطرے کا حالات ہوئے دوسرے کو جگا سکتا ہے. تو دشمن نے دیکھا حرکت جو دیکھی تو اس نے ایک تیر مارا, دوسرا مارا, تیسرا مارا. یہ اس واقعہ تو حضرت شیخ نے بھی لکھا ہے نا, دوسرا واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے, اس کے واقعہ میں لکھا ہے کہ یہ اس کی سند زیادہ کبھی نہیں ہے. ہمارا تاریخی واقعہ تاریخی طور پر ایک حدیث ہوتی ہے, ایک تاریخ ہوتی ہے نا, حدیث تو ایسے اس کی ساری سندیں ساری باتیں سارے حوالے, کون آدمی تھا, اس نام کا آدمی تھا بھی کہ نہیں تھا, وہ زندہ ہے, وہ کس قبیلے کا تھا, اس کی کہاں قبر ہے, سارا ریکارڈ اس کا رکھنا ہو رکھا ہوتا ہے حدیث کے بارے. تاریخ یہ کہ ایک بات بیان کرتی بس, ہاں جی, تو آئی وہ تاریخی روایت ہے. اور یہ جو ساری والی ہے تو یہ مستند ہے جس میں کہ انہوں نے تین تیر لگنے پر پھر نماز مختصر کر کے دوسرے ساتھی کو جگایا ہے, تو اسے کہا کہ میں نے سورہ کاف شروع کی ہوئی تھی تو اس میں ایسے ان کے محبیت و لطف و سرور تھا کہ انہوں نے کہا میں مر جاتا ہے اور بے سلوک ختم کرنے سے پہلے رکوع نہ کرتا, لیکن پھر مجھے خطرہ ہو گیا کہ سنو تیر لگنے سے میری موت نہ ہو جائے, تو اس لیے میں نے تمہیں جگایا. تو ایسے وہ واقعات بیان کر لیتے ہیں. ہاں جی, تو یہ خوشبو, یہ خوشبو نہیں ہے, ہاں جی, یہ محویت ہے اور غلبہ حال ہے. ہاں جی, محویت ہے اور غلبہ حال ہے, اور محویت اور غلبہ حال جو ہے تو کسی کسی کو کسی کسی وقت ہو سکتا ہے, ہر وقت نہیں ہوتا ہے. ہاں جی, تو بخاری صاحب نہ آئے ہم لوگ تو رہ جائے گا, پھر ہم کو کیسے بیان کریں گے اس کو. جی, پھر حضرت نے جو ہے تو ایک 1400 سالہ اسلام کی تاریخ میں, 1400 سالہ تاریخ میں دنیا تصوف میں لاجواب شاکار بات لکھی ہے, جو 1400 سال پر باری. تو انہوں نے لکھا ہے کہ خشوع کی تحصیل واجب ہے, حصول واجب نہیں ہے. ہاں جی, خشوع کی تحصیل واجب ہے, حصول واجب نہیں ہے. اب مولوی صاحب بتائے, حصول اب صرفی تشریح کے کرنا, حصول کا کیا معنی ہے, تحصیل کا کیا معنی ہے؟ کوشش کرنا حاصل کرنے کا, اور ایک یہ کہ حاصل ہو جائے. تو سب کون سا اس میں ہے, اور فعل کون سا ہے, اور مضارع کون سا ہے, یہ اس طرح بولو نہیں رہا, وہ دوسرا عربی والا بولے جس نے عربی میں امپل کیا ہے. تحصیل کیا ہے, اصول کیا ہے؟ پہلا لفظ تحصیل ہے کہ تاثیر, تحصیل, تحصیل پہلا تحصیل ہے. ہاں, اور دوسرا وہ مصدر ہے. جی ہاں جی, تحصیل جو ہے مصدر ہے, حاصل کرنا. ہاں جی, حاصل کرنے میں لگے رہنا, حاصل کرنے کی کوشش کرنا, تحصیل حاصل کرنا, اور حصول یہ فعل ہے. ہاں جی, یہ فعل نا, یہ ہے اسم ہے, حاصل ہو جانا. حصول کیا ہے, اسم ہے, مصدر ہے, مصدر ہے, مصدر ہے, لیکن مفعول کے معنی میں. اچھا, وہ مصدر پہلا مصدر ہی معنی میں, پہلا مصدر ہی معنی میں ہے. اور مصدر جب ہے وہ اس کے معنی میں آ جائے, کبھی کبھار مصدر مفعول کے معنی میں جب آ جائے تو حصول ہے. اس میں پھر جب وہ مصدر کس کے معنی میں آ جائے, مفعول, مفعول کے معنی میں آ جائے, تو پھر وہ اس کی اسم کی حالت ہو جاتی ہے. اسم کی حالت ہو جاتی ہے تو اس میں شاید زور بھی بہت پیدا ہو جاتا ہے, پھر ہاں جی مبالغہ ہو جاتا ہے, مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے اس میں. عربی تجیب زبان ہے, ہمارے دونوں شاگرد عربی والے نہیں ہیں, وہ بھی سر جاتے ہیں. تو اصول حاصل ہو جانا اور تحصیل حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہنا. تو تحصیل واجب ہے, اصول واجب نہیں ہے. ہاں جی, تحصیل واجب ہے, اصول واجب نہیں, یعنی کوشش کرتے رہنا, تب آسان ہو گیا نا. اب جو ہے تو خوشی ہر کسی کے لیے آسان ہو گیا, حاصل کرنے کی کوشش ہر کوئی کرتا رہے گا. جی, حاصل کرے گا پھر تو جب ادھر چلی جائے گی, پھر اس کو موڑے گا. جی, پھر ادھر چلی جائے گی توجہ. ہاں جی, وہ کدھر گیا ساتھی جس کی منگنی ہوئی تھی. ہاں جی, کہ وہ کچھ دن شوید ہے اس. ہاں جی, اور وہ عقد ہے میاش پاس بادل ہے. ہاں جی, تو کون سا جو ہے تو جگہ لیں گے شادی کے لیے. ہاں جی, سارے خیال آیا آ رہے ہیں, اگر تو لا رہا ہے تو پھر کوتاہی کر رہا ہے. ہاں جی, خوشبو کے خلاف چل رہا ہے, اس کے واجب کے خلاف چل رہا ہے. لا تو نہیں رہا, آ رہے ہیں تو اس کے بس سے باہر ہے, اور جب آ رہے ہیں تو اس کو ہٹا رہا ہے اور پھر اپنے خیال کو اپنی جگہ پر لا رہا ہے. تو یہی تو تحصیل ہے نا, یہی بات تو تحصیل ہے. یہی بات تو تحصیل ہے. اب یہ تحصیل کا جو ہے نا دورانیہ, یہ ایک دو دن کا نہیں ہے, سال ہا سال پر محیط ہے. اور سال ہا سال کی اس مشق سے اس کا 30%, 40%, 50%, 60%, 70% نماز کا آدمی کو, اس طریقے سے آدمی کو خشوع حاصل ہو جاتا ہے. 100% بھی حاصل ہو سکتا ہے کہ جو خیال بھٹکا فوراً خیال کو موڑا اور جگہ پر لے آیا. ہاں جی, تو 100% بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی, تو یہ اب تو آسان ہوگی بات نا. جی, سبحان اللہ. تو تحصیل کے لطیفہ آپ کو سنایا تھا پہلے, کہیں آپ کو تو یاد ہے. جی, ایک دفعہ جب زبان میں گئے تو جماعت میں انگلینڈ کا ایک لڑکا جیسے 17-18 سال کی عمر کا آیا ہوا تھا, تو ذرا پریشان بھی ہوتا تھا گھر جاتا نا, اور وہ تو شریعت کا ہوا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہنسی مذاق کی بات کہہ کر کوئی ایسی بات دے کہ ان کا دل پریشانی دور ہو جائے, دل لگ جائے, یہ ضروری ہوتا ہے. تو ایسے اس کو بلواتا رہتا تھا کہ کبھی اتنی باتیں کرے تاکہ اس کا دل بہل جائے اور پریشانی دور. تو اس نے کہا جی ہمارے انگلینڈ کا واقعہ ہے بڑا عجیب, اس طرح ہوا کہ ہمارا وہاں پر دینی مدرسہ ہے ہمارے محلے میں, تو اس کے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ اس کے پاس کسی دور جگہ سے آئے ہوئے تھے کہ ہمیں مسجد ہو گئی ہے, لوگ نمازی ہو گئے ہیں, ہمیں ایک امام کی ضرورت ہے. تو ہم نے کہا بیٹھے ہیں فکر کرتے ہیں تو غور کرتے ہیں. تو ایک آدمی آ گیا, اس نے مفتی صاحب کے پاس آ گیا, باشرہ ماشاء اللہ شکل و صورت بھی جو ہے میری طرح حضمات صاحب کی طرف نہیں تھی, ذرا لطیف صاحب کی طرف تھی. تو امام صاحب مفتی صاحب متاثر ہوئے ہیں, تو حافظ صاحب کا کہنا کہتا بڑے خفا ہوتا نا جیسے پکتا سے قطر ذات میں سے کب پک یاد کرا سکتے. تو اور نے کہا مفتی صاحب نے کہا بس فکر نہ کرو امام آ گیا تو میں امام میں دیتا ہوں. تو اس آدمی نے کہا کہ مفتی صاحب میں ایک عامی آدمی ہوں, چلا لگا کر آیا ہوں اور آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا, میں کوئی عالم مولوی نہیں ہوں. مفتی صاحب نے کہا چپ کرو کہ عالم مولوی نہیں ہوں تو میں امام بنا کر بھیجتے ہوں. بس امام بنا کر بھیجتے ان لوگوں کے ساتھ. جہاں چلا گیا تو ایسی جگہ تھی جہاں دیوبندی بریلوی جھگڑا چل رہا تھا, تو ایک امام بریلوی لائے ہوئے تھے, ایک امام یہ لے کر چلے گئے. تو اس طرح ہوا کہ انہوں نے کہا کیا کریں, انہوں نے کہا ان کا مقابلہ کراؤ, ان کا مقابلہ کراؤ, جس کا علم زیادہ ہو, زیادہ علم والا اور سمجھ والا پھر اس کو رکھیں گے. تو مقابلہ کرانے کے لیے لے گئے. تو یہ جو ہمارا دیوبندی تھا نا, اس نے کہا کہ تو نے کیا پڑھا ہوا ہے. تو پا کر پڑھتا اس نے مجھ سے کچھ نماز کے سیکھ, اس کو لوگوں نے کہا ہوا تھا کہ جب تجھ سے کوئی کہے تو کیا پڑھا ہوا ہے تو کہنا میں فارغ تحصیل عالم ہوں. ہاں جی تو کیا پڑھا ہوا ہے. تو اس بیچارے کو اتنی بات یاد نہ رہی, فارغ تحصیل اور یہ اتنا ختم جملہ تھا. تو اس نے کہا میں تحصیل پاس ہوں. کہ میں تحصیل پاس ہوں. جب اس سے پوچھا اس نے تو نے کیا پڑھا ہوا ہے, تو اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ تحصیل جو ہے اس کے مقابلے کی چیز کیا ہونی چاہیے. تو کہا تحصیل تو بڑی چیز ضلع ہوتی ہے. تو اس سے کہنے کا میں ضلع پاس. تو دونوں ان پڑھ تھے, سارا مجمع ان پڑھ تھا, کوئی بھی نہیں سمجھ سکا کیا بات ہے. تو وہ جو تھا بریلوی والا وہ ڈر گیا. اس نے کہا تحصیل ضلع کے آگے کہاں ٹھہر سکتی ہے. اس بس اپنے آپ کے اس نے پچھلے وہ کہتے پہ وہ کر جی اس نے کس کا وہاں سے اور بس جو تھیر کو فارغ رہ گیا جی. یہ اصول و تحصیل ہے جی مفتی صاحب, اصول و تحصیل ہے جی. حضرت نے اس پر بات کی ہے. تو 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں نادر ہے نا. ہاں جی سبحان اللہ سبحان. تو یہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا. آپ تو کھڑے ہوتے ہیں جب رکعت دوسرے میں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں یہ رہا تھا اول رکعت کے ماں مسبخین ویلی وہ مسگر ویلی سلو رکعت ویلی وہ در رکعت دو رکعت ویلی میں کہ جو میں جب نیت باندھ رہا تھا تو میں نے اس وقت زہر کہا تھا کسر کہا تھا جی, اور دو رکعت کہے تھے کہ چار رکعت کہے جی. اتنی غفلت ہوتی ہے, اتنی غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں. ذرا ذرا آدمی نیت کر کے آئے نا کہ اپنے نفس سے کہے کہ یہ 5 منٹ جو ہیں, یہ 10 منٹ جو ہیں, یہ ہم نے آپ سے لے لیے, اس کو ہم خاص فکر سے ہی گزارنا چاہتے ہیں, خاص دھیان سے گزارنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ تو آخر کوشش کرتا رہے آدمی, جیسے اصول تحصیل کی بات ہوئی نا تو تحصیل کی کوشش کرتا رہے. ہاں جی تو جتنا کرتے کرتے اصول ہوتا جائے گا, جتنا بھی ہو گیا اتنا ہی غنیمت ہے. ہاں جی جتنا بھی آدمی کو خوشی و خضوع حاصل ہوا اتنا ہی جو ہے غنیمت ہے. سبحان اللہ. یہ درجہ احسان پھر یہ خشوع سے بڑھ کر ہے کہ یہ خشوع کے اندر آ جاتا ہے. وہ درجہ احسان جو ہے سب سے اوپر کی بات ہے نا جی, کہ وہ الفاظ پر دھیان لگا, معنی پر دھیان لگا تو اس سے تو خشوع ہو گیا. لیکن جب اس سر کے ساتھ آدمی کو حضوری ہوئی کہ اللہ پاک کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ پاک سے کو میں سنا رہا ہوں, تو اس پر مولانا صاحب نے اپنی شرح معرفت میں شعر لکھا ہے نا, کہ زبان میری کلام ان کا میں پڑھ رہا ہوں وہ سن رہے ہیں, وہ سامنے میرے جلوہ گر ہیں. یہ ایک مصرع تو مجھ سے بھول گیا, ایک مصرع اور ایک شعر یاد ہے, وہ سامنے میرے جلوہ گر ہیں, زبان میری کلام ان کا میں پڑھ رہا ہوں وہ سن رہے ہیں. تو اس میں وہ علاوہ الفاظ اور معنی کی طرف دھیان کے اللہ کے حضور حاضری اللہ کے سامنے کھڑا ہونا, یہ اس پر مزید ہوتا ہے, آدمی کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ جو ہے تو پھر وہ نماز کا آخری کمال ہے, کیفیت احسان یہ آخری کمال ہے جو اللہ پاک فضل فرمائے انسان کو حاصل ہو جائے. ساتھ اللہ نے کیفیات و لطف ضرور لگائی ہوئی ہیں. تو جن لوگوں کا آتا ہے کہ 40 سال امام مجیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی وضو سے صبح کی نماز پڑھی, اور 50 سال شاید سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ان نے 50 سال عشاء کی وضو سے صبح کی نماز پڑھی, تو لطف ضرور جائے وہ کھل جائے تو پھر آدمی کو محویت ہو جو ہوتی ہے نا. ادھر قاضی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لطیفہ لکھا ہے, ایک آدمی نے مجھے خط لکھا کہ قاضی قدرت کے بارے میں کہ انہوں نے فجر کی نماز بغیر وضو کی پڑھی. ہم پڑھ سکتے ہیں انہوں نے کہا بغیر وضو آپ نے قدرت سے لگا دیا؟ انہوں نے کہا وضو کیے بغیر, کیے آپ نے نہیں کہا ہے, یعنی جو عشاء کی نماز کی وضو کیا تھا نا اس کے پڑھیے, آپ نے وضو بغیر اپنی طرف سے لگا دیا, بغیر اس میں کدھر آئے وضو کے بغیر. اس نے باقی 40 سال تک فجر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے, اس کو تو عشاء کے وضو کو چھوڑ دیا بغیر وضو کے لے لیا. اور پھر یہ ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں. ہمارے گاؤں کے ایک آدمی آیا نا, ہم پڑھتے تھے یہ مدرسے میں پڑھتے تھے فجر کے, ہمارے قاری صاحب بیٹھے, کبھی کبھی خطیب صاحب بھی ہوتے تھے. تو وہ ایک گاؤں کے خان ہے, وہ آیا, اس نے کہیں خطیب صاحب سے کہا استاد جی پشمنی میں بارہ ماں نسوار با چوڑو وہ دشلما سار پاس تو ڈما نوافلہ کیا موت کو لاخلا میں کنگال پر رو جاؤ شوار استاد جی آؤ رو جاؤ شوار. اس نے جا کر گاؤں میں کہا کہ نسوار سر روجا نہ مرتی. تو پوچھا تھا کہ جی میں سہری کھا کر نسوار دوں, میں لے کر لے کر نیند آ گئی مجھے, صبح جب جاگا تھا نسوار پڑی ہوئی, تو میں نے تھوک لی منہ کنگال لیا, تو انہوں نے کہا رو ہو گیا روزہ تمہارا. تو اسے جا کر گاؤں میں مشہور کر دیا کہ نواب اسے نسوار روزہ نہیں ٹوٹتے. پورا مسئلہ اس نے کھڑا کر دیا. سبحان اللہ. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله.